Radia Piątek, 25 maja, za chwilę 10. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. RODO wchodzi w życie, od dziś nowe, zmienione przepisy o ochronie danych osobowych. Groźny wypadek z udziałem policyjnego radiowozu, zginął funkcjonariusz, drugi jest ciężko ranny. Aleksander Doba znów wyrusza w świat, za chwilę o najnowszej wyprawie słynnego podróżnika. Ale najpierw Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, Unia Europejskich Demokratów, Kukiz 15 oraz SLD podpisały pakt solidarnościowy z protestującymi w Sejmie osobami niepełnosprawnymi. Wśród postulatów dodatek rehabilitacyjny, reforma systemu orzecznictwa, wsparcie w dostępności do urzędów i miejsc pracy oraz wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie realizacji Karty Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Te postulaty, jak zapowiadał lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, mają być spełnione po kolejnych wyborach. Protest w Sejmie trwa 38 dzień. Wczoraj doszło do przepychanek pomiędzy protestującymi a Strażą Marszałkowską w związku z próbami wywieszenia przez jego uczestników za oknem transparentu informującego po angielsku o prowadzonej akcji. To w związku z rozpoczynającym się dziś w budynku przywiejskiej zgromadzeniem parlamentarnym NATO. Prezydencki minister Andrzej Dera uważa, że protest w Sejmie powinien się zakończyć, ponieważ jak mówił w Polsat News, obecnie już bardziej szkodzi niż pomaga środowisku osób niepełnosprawnych. Protestujący nadal domagają się 500-złotowego dodatku na życie, ale już nie od tego roku, a od przyszłego. Wczoraj przedstawili nową propozycję kompromisu. Rząd powtarza, że bezpośrednią odpowiedzią na postulaty protestujących osób niepełnosprawnych w Sejmie były dwie przyjęte ustawy o rencie socjalnej oraz nielimitowanym dostępie do świadczeń medycznych. Od dziś nasze dane osobowe mają być lepiej chronione. W całej Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe przepisy w tej sprawie. Mają one zapewnić swobodny przepływ danych na całym jednolitym rynku, ale też lepiej chronić prywatność. Beata Płomecka. Nowe rozporządzenie było konieczne, bo do tej pory dane osobowe były chronione przepisami sprzed 23 lat, mówi komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość i ochronę konsumentów Vera Jourova. Jeśli chodzi o rozwój rynku cyfrowego, to czasy prehistoryczne. Naszą działalność regulowały przepisy z 1995 roku, kiedy były uzgadniane, nie było Twittera, Facebooka czy Instagramu. Teraz chętnie zostawiamy swoje dane w sieci i mamy coraz więcej przypadków ich kradzieży czy nielegalnego wykorzystania. To są nowe zagrożenia. Unijna komisarz podkreśliła, że wraz z tymi przepisami Europejczycy będą mieć wpływ na to, co dzieje się z ich danymi. Mają prawo również je odzyskać, gdy rezygnują z jakiejś usługi i wybierają inną. Nowe rozporządzenie zakłada także prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia z internetu informacji na swój temat, jeśli są nieprawdziwe bądź obraźliwe. Komisja informuje też, że nowe przepisy będą korzystne dla firm, bo będą one wszędzie takie same, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeden policjant zginął, a drugi został ciężko ranny w wypadku, do którego doszło rano na drodze krajowej numer 53 niedaleko Szczytna na Mazurach. O okolicznościach zdarzenia mówi Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie jechało do Rozług, by tam przeprowadzić kontrolę autokaru. W prostym odcinku drogi z nieustalonych na tą chwilę przyczyn radiowóz dachował. Funkcjonariusze doznali poważnych obrażeń. Niestety, mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji, obrażenia, jakich doznał sierżant Piotr Nowak, okazały się na tyle poważne, że policjant zmarł. Drugi z policjantów przebywa w szpitalu. Obrażenia, jakich doznał, nie zagrażają jego życiu. Jedną ze sprawdzanych przez prokuraturę wersji wypadku jest ta, że doszło do niego, gdy kierowca radiowozu usiłował uniknąć zderzenia z innym autem. Krajowa droga numer 53 jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Trzykrotnie samotnie przepłynął kajakiem Atlantyk, teraz nie zamierza już ryzykować życiem, ale nie byłby sobą, gdyby nie wyruszył w świat. Aleksander Doba w rozmowie z Trójką zdradza swoje najbliższe plany. Zostałem skuszony na zupełnie inną wyprawę, innymi środkami lokomocyjnymi. Czyli? O tak, no dobrze. Wybieram się na wyprawę samochodami, konkretnie z Poznania do Magadanu, to jest nad Pacyfikiem. Trasa będzie liczyła ponad 12 tysięcy kilometrów, ale Aleksander Doba z ekipą nie obierze najprostszej drogi. Często będą zbaczać z głównego szlaku. Po drodze będziemy zbaczać i nawiązywać kontakty z Polonią. No i będziemy starać się im przekazać, jak teraz jest u nas i możliwość ewentualnie powrotu do kraju swoich przodków. No bo to jednak z różnych powodów ludzie obawiają się podróży czy powiedzmy przeprowadzki. Będziemy się starać im powiedzmy dać recepty, co można zrobić. Aleksander Doba latał już szybowcami, skakał na spadochronie, był kolarzem i sternikiem jachtowym. Największe sukcesy odniósł w kajakarstwie. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród podróżniczych. Został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To był serwis Trójki.

Słuchacz napisał, kiedyś cię znajdę, czyli mój prywatny top wszechczasów. Reni Jusis jest naszym gościem, witaj. Dzień dobry. To był 2003 rok, wakacje 2003 roku i piosenka dotarła do pierwszego miejsca na naszej liście. No ale dzisiaj twoja wizyta związana jest z nowym utworem, którego słucham od kilku dni z ogromną przyjemnością, a dzisiaj wszedłem, zobaczyłem wideoklip i pomyślałem, że przyjdziesz z takimi żółtymi włosami, ale to się nie da. Czyli zobaczyłaś opowieść o tym, jak byłam małym chłopcem. Tak, to świetne. A ten mały to kto to? Alan Goldzisz, młody perkusista, 11-letni, w niedzielę ma urodziny, wszystkiego najlepszego Alan. To są jego pierwsze kroki jako aktor. Świetnie, chce być muzykiem przede wszystkim. Bardzo, bardzo się cieszę, że dał się namówić na taką przygodę. I dzięki jego oczom mogliśmy opowiedzieć historię trochę z mojego dzieciństwa, bo ja schraniałam się grając na pianinie. Moja pasja bardzo mi pomogła w moim życiu i trochę ten teledysk jest właśnie o roli pasji. Niedawno to kręciliście, bo akurat kwitły kasztanowce, prawda? Dosłownie 2-3 tygodnie temu w Domu Słowa Polskiego i długo się zastanawiałam, kto może być bohaterem i opowiedzieć o tym ogromie uczuć, jakie, dobrych uczuć, jakie są w nas. Najpierw myślałam o staruszce, bo trochę starsi ludzie zainspirowali mnie do napisania tej piosenki. Potem o po prostu o dziewczynie, ale stwierdziłam, że chyba wszyscy o tym by pomyśleli, że to jest za proste. I dopiero kiedy starałam się spojrzeć na tę historię oczami dziecka, wtedy pomyślałam, że to jest właśnie ten pomysł i zrealizowaliśmy go. Bardzo pięknie zrobiony obrazek. Polecam. To dzisiaj premiera, zdaje się. Tak, dosłownie godzinę temu. Okay. No to miałem szczęście, bo akurat trafiłem. To opowiedz coś, bo to właśnie taki trochę powrót ta piosenka do tego, co robiłeś wcześniej. Masz rację, bo wraz z moim producentem Stętkiem, kiedy zastanawialiśmy się, jaka będzie moja nowa płyta, doszliśmy do wniosku, że po pierwsze chcemy, aby była pełna brzmień z lat 80., bo to jest coś, co nadal bardzo mocno jest w naszych sercach, a druga koncepcja była taka, aby to był ukłon w stronę transmisji naszej, ciągle mojej ulubionej płycie, która ma szerokie brzmienia, wzruszające harmonie i nie wiem, czy nam się to udało, ale przynajmniej próbowaliśmy. A kiedy będzie cała płyta? Jesienią, tak? 21 września. Więc dopiero po wakacjach, ale mam nadzieję, że jeszcze do tej pory usłyszycie jeszcze jeden kawałek. Iluzjon, część pierwsza, tam było napisane. Ja czekam na część drugą. Za rok minie 10 lat, myślę, że to jest dobry moment, właśnie, żeby zastanowić się nad dwójką. Bo to była jedna z moich ulubionych twoich płyt. Bardzo dziękuję. Powiedz jeszcze w takim razie, znamy tylko tę jedną piosenkę. Jaka będzie cała płyta? To będzie taki powrót rzeczywiście do... Będzie tam na pewno bardzo dużo takich energicznych, tanecznych utworów. Na pewno to się dobrze sprawdzi podczas naszej klubowej trasy koncertowej, którą planujemy na jesień. Ale też będzie dwóch gości. Mężczyzn. Milo przyjął zaproszenie na moją płytę i zrobiliśmy utwór, w którym on naprawdę świetnie się poczuł, ale on był zupełnie inny niż to, co Milo robi zazwyczaj, bo Milo śpiewa bardzo romantyczne i spokojne piosenki, tak, a zgodził się ze mną nagrać bardzo energiczny, house'owy kawałek. A drugi gość to Jakub Gierszał, który zgodził się przeczytać dla mnie wiersz Stanisława Barańczaka. To wyszło naprawdę dosyć eksperymentalnie i mam nadzieję, że to będzie taka wisienka na torcie, ostatni kawałek na tej płycie. Czyli z tego rozumiem, że ta płyta tak naprawdę już jest. Jest już od stycznia. No to tak, musimy do września w takim razie zaczekać. Na razie cieszmy się tą jedną piosenką Tyle Miłości, trzy razy Y w tytule. No i właściwie wszystko powiedziałaś i o trasie koncertowej, i o płycie. Dziękuję ci bardzo, życzę miłego dnia i ta piosenka w zestawie do głosowania na listę i mam nadzieję, że sobie świetnie poradzi. Dziękuję ci bardzo. Każdy włos od nasady po koniec. wideoklip tak kolorowy, że aż miło, napisała słuchaczka. Tyle miłości. Reni Jusis wystawię do głosowania na listę. Polecam. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. No to teraz nowości zagraniczne. Tytuły, a jedna piosenka Dave Matthews Band Samurai Cop Oh Joy Begin. To w zestawie do głosowania. Jak sobie poradzi? Proszę sprawdzić wieczorem. Dzisiaj 1895 listę poprowadzi Piotr Baron, a ja polecam głosowanie na listę jeszcze przez godzinę i 26 minut. I'm the boy in your other. Kolega radiowy Marcin Siestowy-Gdryński kończy dzisiaj, no nie wiem, ma zmianę kodu w każdym razie, no to może ten John Mayer dziś dla niego, bo pan podsłuchuje przecież jego audycji, wiem, że sięga czasami po piosenki Johna Mayera. New Light to jest nowa piosenka i jest w zestawie do głosowania na listę. Wykrzykniki nie wystarczą, trzeba oddać głosy Polskie Radio, znaczy polskieradio.pl / trójka. To jest nasz adres naszej strony. Pozostajemy przy nowościach, a to państwo słyszeli? Strange sensations deep inside. Conversations I can't hide. When we talked, words once written in the sand slip forever through my hand, turn to dust upon the land where I walked. All out of time, turn and rewind, lay in my mind, love slipped on by. Line at the line, fighting for time, kiss it goodbye. These last precious moments for this ordinary man. Drowning in sympathy, it's my final gift for me. It's wearing thin. Something more than just the will to live, something more for this man to give than just giving. All out of time, turn to rewind, lay in my mind, love slipped on by. Line at the line, fighting for time, kiss it goodbye. These last bridges

Passenger w pięknych parkach narodowych Ameryki Północnej, ale to w wideoklipie piosenka Hell or High Water. Tak podglądam głosowanie na razie w drugiej setce. No ale jest. Passenger polecam. Głosowanie jeszcze przez godzinę i kwadrans. Polskie Radio PL / trójka. Fajny film. To jedna z ciekawszych premier filmowych tego tygodnia. W tym włoskim komediodramacie jedną z głównych ról zagrała bardzo już popularna w kraju produkcji Kasia Smutniak. O filmie Made in Italy z Joanną Sawicką z firmy dystrybucyjnej rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Made in Italy w tym wypadku niekoniecznie musi oznaczać, że ten film jest pod każdym względem wybitnie włoski. No tak, mamy tutaj nasz polski akcent. Aktorkę, odtwórczynię jednej z głównych ról, czyli Kasię Smutniak. Jest to jej najnowsza produkcja. Film wszedł we Włoszech w styczniu do kin. Pokazał się ogromnym sukcesem i ta włoskość z kolei tego filmu podkreślana przez krytyków no na pewno miała znaczenie, dlaczego tak świetnie został przyjęty właśnie w rodzimych Włoszech. Natomiast ja myślę, że problemy, zagadnienia, które porusza film, czyli właściwie historia zwykłego człowieka przygniecionego troszkę codziennością, problemami związanymi z pracą, ale też życiem osobistym, jest myślę, że bardzo bliski również nam. Szczególnie, że tutaj takim ważnym tematem, kontekstem tego filmu jest całe zagadnienie emigracji ekonomicznej. I jednym z takich założeń filmu, jak mówił sam reżyser, było trochę złożenie takiego hołdu swojemu własnemu krajowi, bo jest to wyznanie miłości do kraju, trudnej miłości, pełnej frustracji, pełnej różnych też pretensji, ale jednak miłości. I myślę, że pod tym względem my Polacy jesteśmy podobni trochę do Włochów, że miłość do ojczyzny jest istotnym zagadnieniem i ten film też stawia takie pytania właściwie, co jest najważniejsze w życiu, czy kraj, rodzina, a może jednak właśnie poszukiwanie tej swojej ojczyzny za granicami kraju. Ważną postacią w kulturze włoskiej jest ekranowy partner Kasi Smutniak. Przedstawmy go polskiej publiczności. Jest to Stefano Accorsi, aktor, który jest gwiazdą właściwie włoskiego kina. Zresztą niedawno mogliśmy oglądać go w takim filmie jak Italian Race. Tutaj zupełnie inna rola. Możemy go zobaczyć jako właśnie takiego mężczyznę no już w wieku dojrzałym, który właśnie z jednej strony próbuje poradzić sobie z kryzysem na wielu płaszczyznach w zasadzie, a jednocześnie stara się pokazać, że jednak w życiu warto przejąć kontrolę po prostu i nie poddawać się i jednak walczyć. I trochę ten film też w jakimś sensie jest o tym. No ale w ogóle myślę, że ciekawym wątkiem jest historia powstawania tego filmu. Muzyczna. Reżyserem filmu jest Luciano Ligabue. Reżyser, który właściwie bardziej jest muzykiem rockowym i to jest absolutna gwiazda, jeśli chodzi o muzykę włoską. W Polsce również jest znany i ma rzeszę swoich fanów. To był 20, zdaje się, album pod tytułem Made in Italy. Taki, dodajmy, album konceptualny z pewną określoną ideą. Tak, więc powstał album, powstały piosenki, które właśnie trochę podobnie jak film opowiadały znowu o tej relacji twórcy z swoim krajem, o zwykłych mieszkańcach Włoch. No i powstał album, zaraz po premierze zdobył 3 platynowe płyty. Reżyser muzyk był w trakcie koncertów, wszystko zabukowane kilka miesięcy do przodu. Niestety pojawiły mu się po prostu problemy ze strunami głosowymi. Nie mógł śpiewać, koncerty odwołane. I wtedy wpadł na pomysł, żeby z tego albumu i z tych historii już właściwie gotowych stworzyć scenariusz. Tak powstał scenariusz Made in Italy. Został on wyreżyserowany. Piosenki zresztą właśnie z tej płyty możemy również w filmie usłyszeć. Ogromny przebój rzeczywiście początku tego roku we Włoszech. Czy Made in Italy ma też szansę podbić polską publiczność? Ja myślę, że tak. I to nie tylko dlatego, że właśnie możemy obejrzeć Kasię Smutniak, coraz jednak bardziej rozpoznawalną, coraz bardziej znaną również w Polsce. Wspaniałą artystkę, która znowu pokazuje tutaj trochę inne oblicze. Zresztą media włoskie bardzo również podkreślały jej udział w tym filmie i jej znakomite aktorstwo. No ale też myślę właśnie, że ten uniwersalizm gdzieś tutaj tam się pojawia, że ta problematyka nie jest taka do końca made in Italy i myślę, że my również możemy odnaleźć tam siebie. Oj, tak chętnie obejrzę ten film. Made in Italy. O tym filmie z Joanną Sawicką z firmy dystrybucyjnej rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 10 minut do godziny 11, a więc jeszcze godzina i 10 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Przypomnę, dziś notowanie 1895. Po 19 poprowadzi Piotr Baron. Zapraszam w jego imieniu, ale najpierw proszę to wszystko ładnie poukładać. Jest cały zestaw nowych rzeczy, które pojawiły się w tym tygodniu i widzę, że te nowe piosenki absolutnie atakują. No ale jak to będzie? Może coś po 11 uda mi się ustalić więcej. No a przy okazji polecam Państwu dwie rozmowy jutrzejsze w Markomanii. Stanisława Celińska o godzinie 12, a po 11 córka Zbigniewa Wodeckiego, Kasia. Będziemy rozmawiać o tej płycie, która jest absolutnie fantastyczna. Polecamy, a w zestawie do głosowania Chwytaj Dzień, Kaja i Zbigniew Wodecki. No to tak mniej więcej tyle. Listy od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I czasami dostaję taki list, ale w coś podejrzewam, że to jest ciągle ten sam słuchacz, że już dawno nie sięgnąłem po zespół Mad Money i piosenkę Na twojej orbicie, i to powinno się pojawić lada moment. Pojawi się właśnie teraz. To był rok 1985 z naszej trójkowej płyty. Tam na początek był Nidziur, If I Was, a czwarta pozycja to właśnie Mad Money. Takie ładne wspomnienie sprzed lat.